देखो, वास्तव में जो परमात्मा की प्राप्ति है ना, बहुत बार बात कही है और फिर विशेष ध्यान देने की बात है कि वो स्वाभाविक है। संसार ये अस्वाभाविक है, प्राय भाइयों के बहनों को ये दसी हुई है कि स्वाभाविक संसार है और परमात्मा की प्राप्ति अस्वाभाविक है, अनुभव करनी पड़ती है और ये स्वाभाविक ही होता है, जमता मरता रहता है, ये स्वाभाविक है, ये बात है नहीं। हमारा स्वाभाविक संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ में स्वभाव बनावटी है, कृत्रिम बनावटी, संसार है नहीं। आप देखो भाई संबंधी कुटुंबी अपने परिवार के, तो उनके आप हैं, आप उनके हैं, उनके आपके हैं, ये है नहीं, ये बने हुए हैं, इस जन्म में बने हैं, दो जन्म और बन जाएगी, तीसरे जन्म और बन जाएगी, चौथे गुण और बन जाएंगे, संपत्ति भी उतरी हो जाएगी, जमीन जायदाद भी उतरी हो जाएगी, ये बदलती रह रही है। परमात्मा के साथ अपना संबंध है, वो सदा से है, सदा रहेगा, सदा ही रहेगा, ना कोई मनुष्य छोड़ सकता है, ना भगवान छोड़ सकते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा होते हुए भी संसार से संबंध छोड़ दे, हमारे से अलग हो जाए, हम उनसे अलग हो जाए, ये होगा नहीं। अगर ये बात ठीक जस जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हमारे लिए बड़ी सरल हो जाए, सीधी सारी बात है। संसार में हम कहते हैं निष्काम होना कठिन है, अरे निष्काम बने सकाम होना कठिन है। जितने संसार में हमारी वस्तु कहलाती है वो हमने पैदा की है, हमारी की हुई है, हमारी है नहीं वास्तव में। सीधी साधी बात है, आप में से कोई साधु हो जाए, साधु होकर अलग हो गया तो वो कुटुंबी नहीं रहता। ठीक तरह से सच्चा वैराग्य हो, कोई साधु हो जाए तो कुटुंबिया से संबंध, कुटुंब से अपना संबंध बिल्कुल नहीं रहता, रहे कैसे? ये है ही संबंध बनावटी है, संसार का संबंध हमारे साथ में बनावटी है। बनावटी को छोड़ने में पड़े क्या दो साल क्या जोर आता है, अपना बनाया हुआ है, अपने छोटा छूट जाएगा, भगवान का छूट जाए ये बात नहीं है। आप भगवान को न माने, नास्तिक बन जाए तो भी भगवान का संबंध छूट नहीं सकता, कैसे छूट सकता? वो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहसुराशि, ईश्वर का अंश जीव। अपने माँ बाप के अंश मानते हैं तो माँ बाप का अंश शरीर है, शरीर बदलता है, ये सब संशोधन वाली सृष्टि है, और हम जो स्वयं है वो बदलने वाला नहीं है। भूतग्रामस्यैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, पैदा होकर लीन होता है, तो पैदा हो लीन होता है शरीर, आप स्वयं पैदा हो लीन होने वाला नहीं है, आप स्वयं भगवान के, भगवान आपके हैं। सर्गे भी नो जायते प्रलय न भी तंत्र, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती, आप सदा ऐसे ही रहते हैं, भगवान अपने ही रहते हैं। अनेक पुस्तकों में आपने सुना है जिसमें भगवान बदल गए हो, भगवान की अवस्था और हो गई हो, ऐसी बात नहीं। तो हमारा भगवान का संबंध स्वत है। संसार के काम संसार की चीज संसार को दे दी तो संसार दे दी, कामना किस बात की? कामना है ही नहीं हमारी, कामना ठीक ही नहीं होती, रह ही नहीं होती, हमारी है ही नहीं मूल में। मूल में चीज ही संसार की है, संसार से हमें लगा दी और अपना आप भगवान के हैं, अपना भगवान में लगा दिया। तो भगवान में लगा दिया तो भगवान से इच्छा नहीं, संसारी चीज संसार के लगा दी तो संसार की इच्छा नहीं, क्योंकि संसार की चीज ही संसार को लगाई, इच्छा किस बात की, कामना किस बात की? और अपने आप को भगवान में लगा दिया तो भगवान की इच्छा पर कामना किस बात की? सीधी सीधी सरल बात है, एकदम सीधी बात। हम स्वयं तो है भगवान के, और हमारी स्थिति है सीधी ये संसार की, ये हमारी है ही नहीं, शरीर हमारा नहीं है, स्त्रियां मन बुद्धि पानी प्राण मन ये हमारा नहीं है, जमीन हमारी नहीं है, धन हमारा नहीं है, रुपये हमारे नहीं है, हमारे आते जाते हैं, हमारे पास भी अदम रुपये ज्यादा हो जाते, कभी इतना कम हो जाता है, कभी अधिकता आ जाती है, कभी धनवंता आ जाती है, तो ये बनती सब विघंत बनता बिगड़ता रहता है, ये हमारी है ही चीज। कम से कम इस बात को जान लेना चाहिए कि हमारी चीजें नहीं है, और भगवान हमारे कभी दूर हो सकते नहीं, भगवान में ताकत नहीं भगवान हमारे दूर हो जाए, हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा से दूर हो जाएंगे, कैसे दूर जाएंगे और कामना कैसे करेंगे? ये संसारी कामना कैसे करेंगे? संसार है ही हमारा नहीं। जिन चीजों को अपने आप मानी है, अपनी अपनी मान कर बैठी है और जिन पर अपना खूब अधिकार जमाया है, ये चीज हमारी रहेगी, ये शरीर हमारा रहेगा, ये धन रहेगा, संपत्ति रहेगी, वैभव रहेगा, रहेगा ही नहीं, ये हमारा है ही नहीं, रहे कैसे हमारा है नहीं, संसार का सुख रहता ही नहीं, क्यों नहीं रहता, हमारा है ही नहीं, रहे कैसे, ये संपत्ति हमारी है ही नहीं, हमारे रहे कैसे, हरदम हमारी कैसे रह सकती है, रह नहीं सकती, कामना भी हमारे कैसे होती है, ये है नहीं हमारी, हमारे प्रभु भगवान हमारे, हमारे भगवान के, जब भगवान की भक्ति करे उसमें कामना कैसी, संसार की सेवा करे तो कामना कैसी, संसार की वस्तु संसार को दे दी, आपत मिट गई, कर्जा उतर गया, ठीक है चली गई, कामना किस बात की, ये संसार की सब सीधे है, संसार की है, संसार के लिए है, संसार को दे दी, ऐसे भगवान हमारे है, हमारे लिए है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ संबंध हमारा नित्यकाल है, कभी मिटेगा नहीं। पशु बने, पक्षी बने, जलचर बने, थलचर बने, नभचर बने, कैसे बने हम, कैसे बन जाए, फिर मिल जाएगी, बन जाएगी, मिल जाएंगे, ये सब का सपना होती है, सब सब बनावटी, और भगवान के हम है, भगवान हमारे है, ये बनावटी नहीं है, ये असली है। इतनी ठोस सर्दी सरल सिद्धांत की बात है, अब कामना कैसे करें बोलो, दूसरी चीज की कामना करने के हमारी है ही नहीं, चीज हमारी नहीं है, वस्तु हमारी नहीं है, पदार्थ हमारे नहीं है, कोई भोग पदार्थ संग्रह पदार्थ हमारा है ही नहीं, आए हैं हमारे छोड़ चले जाएंगे, है जो के जो छोड़ देंगे, किसी चिट्ठी है न कोई पत्री है न कोई तार है न वाता है, कोई समाचार नहीं है, क्यों हमारे है ही नहीं, हमारी होती तो हमारा संबंध रहता, ये भगवान का संबंध जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, कोई भगवान को माने तो न माने तो कुछ कुछ हो, पुत्र रहेगा। तो भगवान का संबंध हमारा है, भगवान हमारे हैं, ये संसार हमारा नहीं है, संसारी हम नहीं है। ये सच्ची बात, ये सिद्धांत की बात ये है, असली बात ये है। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का दाम लेना, ये तो हमारी मर्जी है। उसमें भी ये बात है, भगवान का नाम लेना इतना बात नहीं, जितना भगवान अपना है स्वाभाविक। भगवान नाम मीठा लगना चाहिए, भगवान की लीला मीठी रहनी चाहिए, भगवान के चरित्र अच्छे लगना चाहिए, सत्य स्वाभाविक। उस ज्यादा नाम लिया, कम तक नाम लिया नहीं, ये तो हमारा भगवान ही है। घर का आदमी काम करे तो रात दिन करे, अरे नहीं करे तो बैठे ही रहे, घर की बात है पूरी। ऐसे हम भगवान के, भगवान हमारे। थोड़ा सा विचार करो तो ये बिल्कुल बात सच्ची नहीं है, ये पढ़ाई वढ़ाई बात नहीं आती बात है, ये तो स्वतः मानने की है, समझने की बात है। सुना चाहिए भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, अब भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान अपने हैं, अपने लगे, उसे मांगे क्या, चाहना क्या, किस बात की चाहना, हमारे नहीं हो तो हम चाहना करें। भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान का तुम्हारा अपनापन है, संसार में अपनापन तो माना हुआ है, ये अपना में रहेगा नहीं। ना कोई जमीन है, न जायदाद है, न मकान है, न कुछ रुपया है, न पैसा है, कुटुंब है, कोई अपना है ही नहीं। ये तो बनावटी है, जो बनावटी टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आप परमाओ सा कोई शंका हो जाए, परमाओ अपनी चीजें कैसी, ये थोड़ा दिन से अपनी मानी हुई है, सदा से अपनी थोड़ी है। ये भगवान सदा से ही अपने है, सदैव अपने हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सूरासी, किसी जूड़ी में जावे, किसी जूती जावे, कैसे जूती मिले, कहीं भी रहे, परमात्मा का है, स्वयं भी परमात्मा रहेगा ही। और ये शरीर नया मिलेगा, सूख जाएगा, वो सूख जाएगा, वो सूख जाएगा, नया घट जाएगा। तो ये संसार का संबंध हमारा सदस्य है ही नहीं। क्या दीजिए परमाणु सा शंका शंका करो, ये हमारा नहीं, हम इनके नहीं, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, भगवान का सदा हमारा संबंध है, हमारे है भगवान। जैसे बालक अपनी माँ को माँ कहता मेरी माँ है, ऐसे भगवान हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे कुटुंब भी है। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से जगह तुम्हें तुम्हें विद्या दविनम तुम्हें तुम्हें सर्व हम देव देव। हम सदैव भगवान के हैं, यहाँ तो आए हैं, कुटुम्ब है, जमाया है, काम किया है, करता है, करना है, सदेंगे। कब सदेंगे तो पता ही नहीं, अचानक सदेंगे। तो यहाँ का सब ठाट बाट वो हमारा नहीं है, जो भगवान का ठाट बाट वो हमारा है, हम भगवान के हैं, सदैव भगवान के हैं। यह एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। भगवान का हमारा संबंध नित्य है, वो छूटेगा नहीं कभी, छोड़ सकते ही नहीं कभी। जो नास्तिक हो जाए, भगवान को नहीं मानते, तो नहीं मानने वाला भी माँ बाप को नहीं मानते, माँ बाप को नहीं मानते, माँ बाप नहीं होते थे, वो माने नहीं माने, मर्जी है उसकी। भगवान मानने संसार के, संसार की बात है भाई, माने तो नहीं माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, वो तो भगवान का सदा रहेगा, सदा ही रहेगा, अनंत काल तक, कोई अमुक समय तक ऐसा नहीं है, ये संसार थोड़े समय तक है। आज 100 वर्ष पहले यहाँ का संबंध नहीं था, 100 वर्ष बाद संबंध नहीं रहेगा। भगवान हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारा संबंध भगवान के साथ, भगवान के साथ संबंध, तो भगवान के साथ संबंध सदा है। भगवान को तो भूल गए हैं, संसार को अपना मान लिया है। ये मानव बात है, प्रभु हम सदा हैं, सदा रहेंगे, उसी के रहेंगे, उसी के हैं, छोड़ ही नहीं सकते। थोड़ा दिनों के लिए यहाँ आकर बैठे हैं, यहाँ रहे हैं, फिर रहेंगे नहीं यहाँ, तो भगवान साथ हम नहीं रहेंगे, हमारे साथ ये नहीं रहेगा, ये नहीं साथ हमारे रहने वाला नहीं है। पर अभी सौ वर्ष के भीतर में सब संबंध है, 100 वर्ष की बात नहीं है, बात पहले नहीं था, पीछे नहीं है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। कामना करे कैसे करे, किसी कामना करे, हमारा संबंध ही नहीं संसार के साथ, एकदम पक्की एकदम सच्ची बात है। ऐसी हृदय में ऐसी बात बैठ जानी चाहिए, संसार का संबंध तो बना हुआ है, माने हुए हमारे हैं, है नहीं तो भगवान जी हमारे हैं, तो माने हुए नहीं है, न मानो माफी मर्जी है भगवान है वो कभी छूटेगा नहीं, मानने में छूटेगा नहीं, और ये मानने कैसे हो कैसे जाएगा, ये नहीं है वो नहीं रहेगा, हमारा कैसे बन जाएगा, हमारा है ही नहीं, था ही नहीं, रहेगा ही नहीं, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्ध बात है, सरल बात है। भगवान के हम है, हमारे भगवान है पहले से ही, सिवाय भगवान के अपना कोई है ही नहीं, वो हमारा है और हमारे में है, हमारा है सदा से, हमारा है सदा, हमारा रहेगा, कभी जाएगा नहीं, छूटेगा नहीं, वो हमारा नहीं रहेगा। संसार की कोई चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है, सही रहने वाला नहीं, और क्या रहेगा बताओ, ये छूट जाएगा। तो संसार का संबंध हमारा नहीं है, और भगवान का हमारा संबंध है, सच्ची बात है, ये एकदम पक्की बात है। भगवान का संबंध हमारा संबंध है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, सदा रहेंगे, और ये याद तक नहीं रहेगा, याद है तो आप बताओ, इतने आप बैठे किसी भाई को याद है तो बताओ, इस जन्म पहले गांव पर कहां पर थे, कौन कुटुंबी थे, कौन सा गांव था, क्या नाम था, कहां पर थे, बताओ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सब शास्त्र कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जन्मन में दुख हो गया, चेतन जड़ हो गए, दुख राशि हो गए, संताप हो गया, जल हो गया, सच्ची बात को न जानने के कारण से दुखी हुए हैं। अब सच्ची बात जान रहे हैं, आज मौज आनंद हो गया, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, कभी भगवान से हम अलग हो ही नहीं सकते, हमारे से भगवान अलग हो ही नहीं सकते, भगवान सर्वव्यापक है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब चीजों में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परमात्मा है, जो जो परमात्मा है, जो है उन बात मान ली, भगवान हमारे उसे नहीं माना, संसार का मान मान दिया, ये हमारा है थोड़ा ही, हमारे तो परमात्मा ही है, एकदम पक्की बात है, संदेह नहीं है इसमें किंचित मात्र भी, ममता सूट नहीं, ममता सूट ममता करी हुई है, करो ममता नहीं हो जाए, साधु हो गया, अब हमारे गुरु पूछने साधु होने बैठे हैं, इनके माँ बाप है, भाई थे, कुटुंबी है, कोई नहीं, प्रत्यक्ष में सामने सौड़े पड़े हुए है, कोई जमीन है, कोई जायदाद है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई संबंधी है, कोई कुटुंबी है, इस जन्म में भी छोड़ देते हैं छूट जाते हैं, क्या भगवान छूट जाएंगे? भगवान का संबंध छूट जाएगा कभी? कभी छूट नहीं सकता, भूल सकते हो, याद नहीं रहे, ये बात ठीक है, पर संबंध छूट नहीं सकता। ये संसार संबंध कितना ही मान ले, मान सकते हो, पर रह नहीं सकता। कितने वर्षों से बार बार समझ जाए बड़ा संसार में, वो पूछा जाए कितने वर्षों से है, 10 वर्षों से 20 वर्षों से 50 वर्ष 100 वर्षों से, 100 वर्षों से बता ही नहीं सकते, हमारा संबंध बता ही नहीं सकते। इसको समझ गया कि स्वाभाविक हमारा जन्म मरण है, जन्म मरण स्वाभाविक है ही नहीं, स्वाभाविक तो भगवान के साथ संबंध है हमारा, परमोक्षा कोई संदेह तो संदेह है इसमें। भगवान के संपूर्ण मात्र जीव जितने जीव है, ऊंचा श्रेष्ठ है, नीचे है, करे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कई तरह के जीव है, कई तरह की जोड़िया है, कई तरह का है, सब के सब है परमात्मा के, परमात्मा सब के, उनका संबंध बड़ा नित्य है, दूसरा संबंध कहाँ है? ये कामना छूटे नहीं, कामना हो ही नहीं सकती, भगवान का संबंध नहीं टूटेगा, भूल जाओ भले संबंध कैसे टूटेगा? संपूर्ण में सृष्टि में जितने जीव है, जो विश्व है, अब इतना अनंत ब्रह्मांड है, अपनी कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु अपनी नहीं है, सिवाय भगवान के अपनी चीज कोई नहीं है, कह नहीं सकते कि अपनी चीज है, कैसे कह सकते हैं? केवल भगवान अपने है। गीता में थी ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ मेरा अंश है। तो भगवान के अमर हम हमारे भगवान, भगवान सब माता रही, माता की कोई चीज नहीं, बड़ी कोई चीज नहीं है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, सीधी सीधी बात है। इस बात से भगवान का भजन करो, भगवान भगवान का नाम ऐसा लगे, भजन क्या भजन नाम प्रेम का है, पर नगार सुनो प्रेम सम भजन हिंदुस्तान, भगवान अपने है, इस बात से जो है नहीं, पर नगार सुनो प्रेम सम भजन हिंदुस्तान, अस विचारी मोनि मोनि पुनि पुनि मोनि कर राम गुणगान, भगवान गुण गाते हैं, भगवान भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं, बार माँ माँ करता है, याद करता है, माँ का है, माँ से पैदा हुआ है, माँ के दूध भी आए, माँ गोदी में खेला है, माँ का ही है। तो ऐसे सबके सबकी माता से पिता तमेव तमेव बंधु से तमेव, भगवान का संबंध हमारा संबंध है, भगवान पर्रा हमारे, हम हमारे भगवान के, भगवान का सदा संबंध हमारा संबंध है, संसार संबंध हमारा संबंध नहीं है। नजना कभी अचानक अचानक सो जाएगा, अचानक पट सो जाएगा, छूटा ही जाए जब निर्याद बताओ, इस जन्म से पहले भी शरीर से पहले किस शरीर में थे, कहाँ थे, कैसे थे, कुछ पता नहीं, एकदम पक्की बात है, सही बात है। भगवान ही हमारे भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 15 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद फीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।